Eljött október 23-a, a szeretet ünnepe. Eljött egy újabb Freak Show. Szerintem elég, ha csak azt elmondjuk, Ádám, hogy ez valószínűleg egy dupla epizód lesz. Herbán Reality külön kiadás. Na, szevasztok! Boldog napszakot mindenkinek, bár tudom, hogy most mindenki nagyon rá van cuppanva, hogy aktuális politikai történések voltak, úgyhogy gyorsan megnézi ezt a részt. Hát nem is élünk vissza a türelmetekkel, mert a saját türelmünkkel is alig tudunk visszaélni. Ez, október 23-a az mindenféle történt, lehet, hogy bele se fog férni ebben a napban. Talán a holnapival együtt azért belefér. Holnapival együtt. Mindenkit előre figyelmeztetek, hogy itt kemény dolgokat fogunk látni, készítsétek a lelketeket, ezt nem lehet csak úgy lazán így berakni, és akkor most egy ilyen, nem. Itt jobb, hogyha mindenki vesz 3 nagy levegőt, és akkor felkészül, mert itt olyan szintre lenézünk a mélységbe, a sötétségbe, hogy lehet, hogy megrémülünk tőle. Lesznek ennek az epizódnak is olyan részei, ahol nyugodtan tudtok majd mosogatni szerintem, de lesz olyan, ahol kifejezetten érdemes lesz nézni a képernyőt is, erre előre felhívjuk a figyelmet. Sokkal szórakoztatóbb szerintem, úgy értelmezhetőbb, hogyha látjuk, hogy ki beszél. Nyilván, amíg Orbán beszédet nézünk, addig azt fel tudjátok fogni végig, hogy az Orbán Viktor, aki beszél. Igen, de megnézzük, hogy mit tesz az agyakkal a propaganda, és hát... És a politikai árokásás. Nem tesz jót. Not even once, mint mondják a metre, nem? Így kéne az M1-hez is hozzáállni. Sajnos nagyon durva mélységek le tudja lökni az ember, mikor már maga se tudja, hogy mit gondoljon a világról, hát csak azt várja, hogy megmondják neki. Na de akkor mivel kezdjünk a Viktor beszédével? Szerintem azzal kezdjük. Kezdjük a Viktor beszédével. Kezdjünk egy összefoglalóval, hogy mi történt, nem? Tehát tegnapi napfolyam, már mint október 23-án a Millenárisban mondott beszédet egyszer Orbán Viktor. Bem téren egy rövid szösszenet után átvonult a Tiszapárt a Szénatérre, és ott gyakorlatilag a Millenáristól pár száz méterre mondott beszédet a Magyar Péter. Nyilván más pártok is szerveztek más megmozdulásokat, ahol voltak izgalmas történések. A Mi Hazánk ágyúzott a 12. kerületben, meg Övöt próbált röptetni, Kutyapárt pedig különböző helyeken tűnt fel mindenféle lyukas fehér zászlókkal, meg táblákat állítottak például Orbán Balázs tiszteletére, meg azoknak a tiszteletére, akik megmagyarázzák Orbán Balázs beszédét, hogy az milyen jó volt, például a Bencsik. És te mit csináltál? Hát, hogyha te is jól emlékszel, akkor mi abban a fenyőerdőbe témferektünk. Ó, de jó, amúgy egy kicsit jó volt. Szerintem ez egy emléktúra, az is egy szép megemlékezés az október 23-ról, hát, hogy egy kicsit a természetben vagy. Ilyenkor riporternek lenni mondjuk ezeken az eseményeken, ez egy nagyon kemény feladat. Meg amúgy megértem azt is, aki kimegy, csak ez már nálunk már egy ilyen 30 éves hagyomány, szóval ezt már nem lehet megszakítani. Ja, ez az október 23-ai túra, hogy legalább egy évben egyszer kimozduljunk a természetbe. Na, szóval Orbán Viktor beszéde az első, és a legfontosabb, hisz ő a Magyarország miniszterelnöke, milyen tisztelt úr, és én végighallgattam ma reggel ezt a beszédet. Amúgy szerintem egy ügyesen megírt beszéd volt, azt kell mondanom, hogy beszélt az 56-osokról, de közben már az 56-osokról is végig olyan kontextusban beszélt, hogy azt a párhuzamot majd később ráhúzhassam a mostani politikai helyzetre. Szerintem ez egy jó politikai beszédnek az ismérve, nem? Hát persze, csak... Az más kérdés, hogy mennyire fekszik rá az a hasonlat. És azt érzem, hogyha így rá lennék gyógyulva a propagandára, és teljesen meg lenne már bolondítva az agyam, akkor nekem ez egy jó beszéd lenne, ez nekem tetszett volna, csak az a baj, hogy nem így van. És ezért egy kicsit azért furcsa nekem ez a párhuzam, hát az egésznek az alapja, hogy ugye régen voltak a Szovjetunió az elnyomók. Igen. És a báb kormányt akartak, meg minden. Igen, és a báb kormány behívta ide a szovjet csapatokat. Így van, meg minden ilyesmi. És hogy ez szerinte ugyanaz, mint most. A Manfred Weber és Magyar Péter párhuzamával. Igen, hogy gyakorlatilag most a birodalom számára az unió, de azért ez kicsit furcsa nekem ez a párhuzam, olyan szinten, hogy az unióban önként vagyunk, és bármikor kiléphetnénk. Szerintem az 56-os események pont arra mutattak rá, hogy ott azért nem annyira önként kilépéses alapon ment. Hiába próbáltak kilépni, nem sikerült. Itt meg mi akarunk benne lenni az unióban. Szóval szerintem ez egy kicsi, de lényegi különbség. kettő között, hogy azért itt nem a megszállt minket az Unió, sőt, szerintem az Unió nem úgy, mint a Szovjetunió, lehet még örülne is, ha kilépnénk, de nem biztos. Nem biztos, én nem gondolom. De mondjuk, hogy Orbán kilépne, annak lehet, hogy örülnek, de hogy... Ő egyedül, más téma, igen. De hogy azért furcsa ez a fáruzam, hogy gyakorlatilag a birodalomnak nevezi végig az Uniót, mint hogyha valami kényszer lenne, hogy benne legyünk. Persze van kényszer, hogy a magyarok benne akarnak lenni, de dolgoznak ellene. Igen, és vannak olyan kényszerek benne, hogy például jogállamnak kell megmaradnunk. Hát igen, ez elképesztő. Ezt, mondjuk azért ezen dolgozunk, hogy tényleg a határon legyünk ebben, és úgy keretezi ezt az egész... Mondjuk az is érdekes, hogy nagyon sokszor használt ilyen hasonlatokat ugye az árvíz miatt, hogy a forradalom olyan, mint hogy kijönt a folyó, meg minden, és hát igen, árad egy folyó, ez az érdekes. Hogy ezt a hasonlatot találta meg, hogy és ezt a pozitív értelemben, amikor az 56-osokhoz hasonlította, hogy az 56-osok olyanok, mint amikor kiárad egy folyó. Hát igen, ez most nem biztos, hogy ez szerencsés volt. Én is ezt akartam kiemelni, hogy annyi rossz áthallás van, nem csak a beszédben, nem alapvetően a beszédben, hanem a mai politikai helyzetben, hogy nagyon nehéz szerintem egy ilyen helyzetben jó beszédet mondani az Orbánnak. Bár ő képes arra, hogy nagyon jó beszédeket mondjon, azért a politikai helyzet úgy, hogy ő van hatalmon, 14 éve teljhatalommal, és ráadásul az oroszokkal próbál barátkozni, ráadásul ugye csak pár hete volt, hogy az Orbán Balázs gyakorlatilag... Azt is megpróbáltam megmagyarázni amúgy, volt egy ilyen szövege, hogy mi megtanultuk ezt, meg ezt, és akkor kicsit igen, így labirozott. Igen, elpróbálta, vagy megpróbálta elsinkofálni ezt a témát is, de tehát nehéz ennyi szarral az asztalon úgy beszélni, mint hogyha az ott mindegyik egy-egy sütemény lenne, aminek mindenki nagyon örülhet, és innen kiindulva azért nagyon nehéz helyzete volt, de amúgy, hogyha megnézzük tényleg amúgy, amikor elmondják, hogy 56-ban nyugatról pénzelt emberek voltak azok, akik ellenálltak, és akkor hát akkor mi van a mostani nyugatról pénzelt emberekkel? Akkor az miért baj? Amikor elmondja, hogy igen, hogy akkor az emberek tömegei, hogy kiáradt itt a szét, a hazaszeretet, meg a folyó, hát igen, ez se egy olyan jó analógia neki. Besakkozták magukat az elmúlt években egy olyan helyzetbe, ahonnan nehéz 56 szellemét megidézni, úgyhogy az ne bele legyen szuszakolva de valami más formában. Abban nagyon profi, hogy mindig tud az underdogként beállítani magát, mert most is Dávid és Góliátról beszél a Viktor, ugye itt kétharmados felhatalmazással, egy óriási propagandagépezet és a világ összes pénzével is úgy állítja be magát, mint ha ő lenne a Dávid, és hogy a Góliát ellen kell küzdenie megint. Hogy a Tisza pártot már oda sorolja, hogy azt igazából az Unió akarja ide bábállamnak rakni. Ez is furcsa, nem tudja elismerni, hogy magyarok önálló véleménye szerint mondjuk szeretnének a Tisza pártra szavazni, nem a Manfred Weber. Már érdekes, már ez a Weberezés ez pár hetes, de érdekes, már 30%-on volt a Tisza. Előtte is. Hát igen. Hmm. És azóta jön föl, ugye ez egy fontos kontextus itt ennek a napnak, és lehet, hogy ez nem tetszett nekik, de hogy kijött egy felmérés, ami alapján a Tisza már átvette a vezetést. Ma reggel ráadásul kijött egy másik felmérés, a Publikus Intézetnek a felmérése is, ami szerint ugyancsak. Már a teljes népességet vizsgálva is 1%-ponttal megelőzi a Tisza Fidesz. Ugye tegnap még ez volt a mondás. Azért mondta akkor, hogy jó, Dávid a Góliátnál, nem? Szóval tegnap ez volt még a mondás, hogy hát igen, inkább a teljes népességet kell nézni, mert az a biztosabb, és akkor ma kijött egy olyan, amin a teljes népességet nézve is vezet a Tisza. Nyilván Tuzson Bence meg elmondta, hogy a saját méréseik alapján sokkal-sokkal kevesebben áll a Tisza. Hát gondolom azért ilyen nyugodtak. Igen. De amúgy nem hosszú beszéd, ha hallgassátok még. Ja, amúgy igen, ezt akartam én is mondani, hogy én tudnám javasolni, hogy mindenki hallgassa meg amúgy az Orbán beszédet is, meg a Magyar Péter beszédét is, egyik se túl hosszú, és ráadásul mindkettő amúgy jó, tehát úgy, mint egy beszéd. Tehát, nem... Én a Magyar Péterét nem hallottam, arra nem tudok nyilatkozni, de engem azért megrémiszt néha ez a retorika, hogy Mondja, nem tudja elfogadni, hogy egy magyar mást akar, mint ők, mert akkor mindig valami, akkor Brüsszel, meg közben a nagy szuverenitás, így nagyon félti a Brüsszeltől, de közben valahogy az Oroszországtól, meg Kínától, nem? Most azt csinálom, hogy ilyen direkt 36 cikkeket olvasok, és majd erre visszatértünk a kínai befolyásra Magyarországon. Hiába mondjuk már a Tiszának több millió szavazója van, azok akkor nem magyarok? Vagy akkor ez nem ismeri el, hogy ezek Magyarországon is lehet, hogy más a véleménye valakinek? Muszáj mindig úgy keretezni, hogy bárki, akinek más a véleménye, az valami ügynök, vagy valami külföldről támogatott, stb. Nem lehet, hogy mindenki csak magyar, csak más a véleménye, és... Ez nekem is feltűnt, és szerintem ez nagyon jó, hogy ezt kiemelted, és szerintem azért nehéz is külön kezelni ezt a két beszédet, és azért muszáj sajnos az egyikre, meg a másikra az egyik hallgatása közben utalni, mert nekem is ez jött, hogy így mindkét beszédet meghallgattam, majd meg fogjátok látni, akár itt ezen a csatornán, és nyilván nem fog holnapig olyan sok minden változni valószínűleg. Tehát, hogy a Magyar Péter a beszédében épp, hogy nyit mindenki felé, nyilván abból a pozícióból, ahogy a hatalmat kéred. Ja. Az a gyakorlat, régen is az volt a gyakorlat, hogy ellenzékből mindig ilyen európér volt az ember, meg nagyon korrekt dolgokat tudott megfogalmazni, és aki hatalmon volt, az pedig valahogy mindig vállalhatatlan dolgokat kellett, hogy megvédjen, és hát most már szerintem olyan régóta ott vannak Orbánék ebbe a vállalhatatlan pozícióba, hogy nem tudom, egyszerűen csak jó esik hallani újra egy ilyen megfogalmazást, és közben pedig amúgy Orbán is megtehetné ezt. Orbán is megtehetné azt, hogy az egész magyar népet próbálja megszólítani, és nem pedig tovább ássa az árkokat, de itt most Orbán folyamatosan rólunk és róluk beszél, oldalak vannak Orbán Viktor szerint, és nem is próbálja megegyesíteni a nemzetet, és ez egy óriási ellentét szerintem a két beszéd közül. És van itt egy kis válogatásunk a nemzetből. Na jó, várjál, szóval ez a rész, ahol most vagyunk. Így végül sikerült a moszkvai kádereket a magyar emberek nyakára ültetni. A többit tudjuk. Padlássöprés, internálótábor, ez már csendőfrász. Ugyebár, hogyha jön a birodalom és a nyakunkba ülteti a kádereit. Megnyomorított életek, nem hangzik elveszett jól. Magyar jövő. Már azt hitték, mindent szépen elrendeztek, amikor váratlanul megjelent az írás a falon. Egy gyermekmondóka, amit egyszerűsége tett fenyegetővé. Ne mosolyogj, Illics, nem lesz így örökké, 150 év alatt sem lettünk mi törökké. Ez nekem is tetszik. Ez amúgy jó beszéd. Igen. Igen. Hiába az erőfölény, hiába a világpolitikai kényszerhelyzet, a magyarok nem tűrik a megaláztatást. Hogy egyszer és mindenkorra minden bábkormány és birodalom is megértse, és soha többé ne felejthesse el, megcsináltuk a világtörténelem legfényesebb szabadságharcát. Egy életre megtanítottuk nekik, hogy ne bántsd a magyart. Szerintem ez nagyon szépen hangzik. Bár utána úgy tudom, még itt voltak egy 35 éve. 33 évet, igen, még itt. De, hát igen, a katonák igen, 35-et. De hogy érdekes, nekem is ez tűnt fel ebben, hogy minthogyha nem megnyertük volna azt a szabadságharcot, bár ugye a Kósa Lajos máshogy gondolja, ő azt mondta, hogy megnyertük, és ezzel a Kádár rendszert nyertük meg. Nem 2000 orosz tankot, amik bevonultak utána. 200 ezer ukrán katonát, ugye az Orbán szerint. Ja, meg 200 ezer emigráns, aki pár nap alatt kimenekült Ausztriába. Nem, úgy tűnik, hogy mindent sikerült itt megnyerni. Amúgy az is érdekes tényleg, hogy elmondja, hogy a magyarok sose tűrték az elnyomást, meg hogy de azért a magyaroknak sajnos kijutott abból elég sokszor elnyomásból, nem? Hát igen, de amúgy, hogyha úgy nézed a... És még mindig magyarok vagyunk, szóval még mindig van egy Magyarország és egy magyarság, tudod, hogy ez igaz, 150 év török uralom, meg az oroszok is itt voltak rengeteg évtizedig, hát meg a... Osztrákok. Hát voltak itt azért páran. Igen. Most meg így, hát a báb kormányokról ne beszéljünk, hogy éppen mennyire be van csicskítva bizonyos ember a Putyinnál, de hogy... Most valahogy... Most amúgy valóban egy olyan kort élünk, amikor valójában talán nem lenne muszáj nekünk behódolni senkinek, nem? Tehát azért az Európai Unió már amennyire mondjuk birodalmakat, hogyha birodalmakat vizsgálunk, akkor azért egy eléggé soft birodalom, nem? De elég nagy szabadságot ad benne élő népeknek. Na, amúgy én még néhány dolgot kiemelnék az Orbán beszédből, nem kell végignéznünk, mert tényleg az a gond, hogy az 1.25-ös sebesség amúgy ezekre a beszédekre tökéletesen alkalmas. Például az felvetette a kérdést Orbán Viktor, hogy mitől lesz valaki szabadságharcos. Azt mondta, hogy nem a Duma teszi. Miközben Dumál? A Duma az orosz parlament. Nagyon jó. De igen, azt mondja, hogy a tettek számítanak, hát ez amúgy szerintem is, ugye híresen elmondta már Orbán Viktor, hogy ne azt nézzék, hogy mit mond, hanem hogy mit tesz. Én is ezt tudom mindenkinek javasolni. Mindig érdemes nézni, hogy mit tesz az aktuális vezetésünk. Brüsszel egyenlő Szovjetunióval, nem összeesküvés elmélet van Brüsszelben, hanem összeesküvés gyakorlat. Szerintem ez egy jó mondat volt. Azt mondta, hogy a végén majd lehet elhúzni ezeknek az összeesküvőknek a csíkot, mint ahogy annó Kumbélának a Szovjetunió. A vége pedig azzal zárul a beszédnek, kell az erő és a nemzetnek a közös akarata, másképp nem lehet győzedelmeskedni, hiába van valakinek igaza, hiába vannak jó eszméi, kell az erő és a közös akarat, és ezt olyan furcsa volt hallgatni, miközben ugye aznap reggel jött ki, vagy tegnap, vagy egy nappal előtte ez a közvéleménykutatás, hogy de amúgy meg mindenki pontosan tudja, hogy itt nem 60-70% ért teljesen egyet ezzel az összes kormányzati intézkedéssel, de még amúgy a kommunikációban, amit mondanak, azzal sem, hanem sokkal inkább 40-50%, ha van egyáltalán még 50% plusz egy többségük, és tényleg nem hangzik jól, hogy egyszerűen nem akarnak tudomást venni az összes többi emberről, aki pedig nem erre akar szavazni. Elég a nyomasztásból. Ez nem nyomasztás, szerintem most ez nagyon fontos. Most a szórakozás. Ezt sem lehet szépíteni. Fideszes szavazókat fogunk nézni, és mit nyilatkoztak. Válogatunk nagyon sok videóból. Kezdjük a Telex-szel. Nincs időnk. Mindenki szembesül most egy csomó dologgal. Miért fontos kommunikálni egymással és szeretettel állni egymás felé? Ez valaki, erről valakit látja a nagyapját, vagy valamit, akkor ne haragudjon, nem tudom, ez van. Máskor többet beszélgettek majd. Várunk, hogy megszállhatják az országot. De kicsodák? Hát gyakorlatilag azok, akik nem értenek egyet a jelenlegi kormánnyal. Istenem, amúgy, és mindig. Megszállják az országot, akik nem értenek egyet. De Orbán Viktor is ezt mondta, az az új béketerve, az EU-nak a béketerve, hogy majd Ukrajna fog megszállni minket. Erről is beszélt, hogy persze. Újra szláv katonák lehetnek majd itt Magyarországon, ukrán katonák. Amúgy látod, hogy mindig buszok vannak a háttérben, ez fantasztikus. Ja, igen, amúgy ez is érdekel. Máté, egy jó interjú. Ó, öreg. Kubatov Gábor titkára nézzük, hogy milyen igazi. Ez nagyon furcsa pillanat volt. Hát igen, figyelj. Szóval ő egy ilyen köztiszteletben álló ember, vagy csak... Valószínűleg igen. Ez tényleg... Mi 56-nak a mai aktuális üzenete, mondom? Nem? De amúgy lehet, hogy csak szórakozat, ismerik egymást. Hát igen, csak furcsa így a sajtónak ezt mutatni. Bámpalás, hogy akkor mit gondoltál? Te nem mondtad semmit, vagy mi történik? Nem értem. A sajtó csak kussoljon. Jobb oldali morális felnyomás. Pár kérdést feltehetünk esetleg? Próbáljuk meg. Lehet? Tök jó, köszönjük. Hogy mi 56 üzenete, ami ma is aktuális ön szerint? Vagy ha van ilyen? De. Pedig ez egy normális kérdésem. Még csak azt lehet mondani, hogy valami izé. Milyen kérdésre tudott volna válaszolni? Nem azt mondta, hogy Orbán beszart a katyájába. Ezt valaki más mondta. Milyen kérdés vált, amire tudott volna válaszolni? Sokan nem szeretnek nyilatkozni, ezt el kell fogadni Ádám. Hát azt mondta, hogy tegyünk egy próbát. 56-nak olyan üzenete, ami ma is aktuális ön szerint? Hát szerintem van. És micsoda? Ők is a békét akarták, mi is. Tényleg, hogy át van húzva ez már, hogy... A békét akartak az 56-os. Nem veszik észre az emberek, ahogy kimondják, de amúgy ő talán pont észreveszi, nem? 56-ban is békét akartak? Igen. Győzött. Amúgy persze, békét akartak a legvégén majd. Az elsődleges valószínűleg az volt, hogy szabadságot akartak. Ja, jogos. Tehát jogos. A szabadságot jobban akarták, mint a békét. Azért fogtak fegyvert, jogos, nem? Jogos. Vagy ez nem logikus? Hát most... Egyik fele békét akart, másik fele... Az azt, ami van. Nem tudom. Látod, ő megértette, hogy itt van valami. Hát igen, az már. Egy csomóba belehúzta magát. Helyzet van, hogy valószínűleg, hogy jobban át is érezzük talán az 56-ot. Mi miatt? Hát a feszültségek vannak. Elsősorban. Beszélyeztetve van a nemzetünk, egyértelműen. Hát, hogy a EUB akar minket egy kicsit, hogy mondjam, hogy kell ezt kifejezni. Azt se tudja, mi a baj. Közben, hogy emlékszünk, hogy Orbán mondott valamit, hogy Brüsszel rossz, de már nem tudom, hogy miért, hát az Orbán mondta. Szerintem, hogyha megállítanak egy embert az utcán, az jellemzően keresni fogja a szavakat. De értem, de ezt nem ők se tudják, hogy mi a baj. Na ez viszont, igen, ez kezd egy kicsit olyan lenni, mint egy ilyen Trump-radin, amikor elmondják, hogy mi az, ami hirtelen eszükbe jut, hogy hát igen, az, hogy nemzeti, az, hogy nagyon nemzeti, és hogy mindenki bassza meg, aki a magyarokkal packázik, és jó, de akkor... Tehát akkor az oroszok is például basszák, és na kérem, hát... Nem, azok jók azok, már nem azok az oroszok. Megformálni? Megformálni, összeállni. Bekebelezni? Mondhatnánk úgy, tehát a nemzeti identitásunkat akarják felszámolni. De oroszok nem fenyegetőek? Önök szerint ugye szomszédos országot tehát megtámadták, és mint két éve háborúznak. Sehol nem. Hát olvastuk azt, hogy Európa fele szeretnének terjeszkedni. Hát most is azt teszik. Lehet, hogyha esetleg nézi a hölgy a jól vázígyet, akkor itt hallhatja. Per pillanat is részben ez történik. Ezt igen, meg amúgy kimondták, hogy tovább is akarnak jönni, vissza szeretnék állítani a NATO-t az előtt, miért mi beléptünk, ugye? Hát az, hogy a NATO csapatok vonuljanak ki azokba az országokba, ahol nem voltak ott 99 igen, előtt. Ez vajon miért lett? Épp háborúzva errefelé. És akkor szeretnéd, mindenki menjen egy lépést hátra. Múlt történelmében nincsenek jó emlékeink Oroszországról, és főleg a Szovjetunióról, de most nem érezzük ezt a fenyegetettséget. Hát valamikor, akkor most, amikor háborúzik Oroszország, akkor megnyugodhatom. Nem, bezzeg ugye Orbán elmondta, hogy a Ukrajnától való fenyegetettséget azt érezhetjük. Mi a szabadságunkért harcoltunk, ők meg nem. Az ukránok nem a szabadságokért harcolnak ön szerint? Nem, ők harcolnak amerikai... Atyám. Amúgy ezt elvitatni... Hát még az elején vagyunk, gyerekek. Tényleg itt még a legkonszolidáltabb megnyilvánulásokat látjuk, hogy de mit gondolhatott az 56-os forradalmár, akire azt mondta valaki mondjuk, nem tudom, Litván SSK-ba, hogy hát ezek a magyarok, ezek a Amerikáért harcolnak csak. Amúgy melyes sért ez egy ukránnak a kép? Ott a saját országban az oroszok ellen harcol, hogy hát ugye a magyarok azt mondták, hogy csak Amerika, miről beszélsz, bazd meg? A házamat lövik éppen. Ugyanúgy nyilván, ahogy egy donyecki felkelő orosznak elhiszem, hogy ő a hazájáért harcol, ugyanúgy elhiszem az ukránnak is, hogy a hazájáért harcol. Mi a szabadság kivívásáért próbáltunk harcolni, az oroszok meg nem akarják elfoglalni Ukrajnát, csak azt a három megyét akarják felszabadítani, ahol... Felszabadítani, jó. Hát ez az orosz narratíva, hát igen. Pontosan azt befogik vissza. Ahol elnyomásban éltek. Még 22-ben még Kijev környékén is voltak, sőt, hát Kijevbe is próbáltak bejutni. Azt igen, de az egy látványosság volt szerintem. A Baljukon látják. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Vasárnap hajnalban orosz rakétatámadás érte a Kijev központjához közeli lakóparkot. Hát ez biztos, másoknak meg egy szörnyű nyomorúság. Ez látványosság volt, csak hogy Kijevig elmentek. Hopp, egy kicsit elnézték a GPS-t, amikor azt a három megyét. Hát melyik három megye? Kijev? Ezt nem gondolták komolyan. Csak a keleti megyékre pályáznak. Igen. Szerintem így van. Értem. Óriási amerikai érdekeltségek vannak Ukrajnában köztudott. Nagyon gazdag ország természeti kincsekben. Hát a nagyon gazdag ország az igen, még nem biztos, hogy megállna. Igen, de... Na mindegy. Ez, olyanok az Oroszország szerintük, mint egy ilyen YouTube-ben. Just a prank, bro, hogy Kijevig elmentünk. Ez csak a prank volt. A prank, bro. Ez elég egyértelmű, hogy megpróbálták megdönteni a kormányzatot. Ez a háttér nagyhatalom, az teszi a dolgát. Háttér nagyhatalom. Jó, de ez tény, hát az amerikai nagyhatalom, és ennek a háborúnak a hátterében tényleg teszi a dolgát. Tehát például ad pénzt Ukrajnának, fegyvereket. Hogy mi is elmentek, segítjük őket. Bár hogy magyarok is képeznek ki egészségügyi személyzetet az ukrán hadseregnek. Ja. Ugye elkezdődik. Nem akarjuk azt, amit a Tisza akar. Se háborút, se rezsicsökkentés, megszüntetését, se migránsokat, se semmit, amit a... Hogy fölmondja bazdmeg az M1-et? Ezt ez a Tisza ezt akarja, háborút. Persze, háborút akar. Napi 40 híradó hatás az... Igen, hogy az emberek... Hogy állna a Fidesz, hogyha mindenki tájékozott lenne, hogy tudná, hogy melyik párt mit akar? És nem lenne hazugság. Hány százalékon állna akkor a Fidesz vajon? De most ne haragudj, mondj már egy pártot, akinek van egy darab olyan programja, amire azt lehet mondani, hogy de na ez, itt, ez jó nem, vagy nem, rossz? Akkor nem tudnák a programot, de nem tudnának hazugságokat sem. Akkor hogy állna? Hát csak ennyi, hogy a propaganda nem lenne ott? Nem lenne propaganda, a tények meg ott lennének, hogy áll a gazdaságban. Ja, hát akkor már beborult volna nagyon rég. Szóval ez szerintem teljesen egyértelmű. Lenne a DK mellett, bazd. Hát ahogy a Gyurcsány beleborult abba, hogy pár évig lopták szét az országot, úgy valószínűleg az Orbán is beleborult volna. Hogy az EU-tól kell jobban tartanunk, vagy a oroszoktól? Az nem akar háborút. Az orosz nem akar háborút. Mire beszélt? Az EU-tól kell félni, az oroszok nem akarnak háborút. Az EU akar háborút. Hát igaz? Figyelj, ha úgy nézett per pillanat, az oroszok nem akarják jobban kiterjeszteni ezt a háborút, mert épp pedig most ez nekik így. Szóval amíg ezt meg nem nyerik, addig biztos nem akarnak egy újat. Nem bírom csak ezt. Én ezt nem bírom. Ezt nem fogom végigni. Soha legyünk. Tűnés innen. Megint a kollektív nyomás az ránehezedett erre a hölgyre. 17 ezer orosz embert végeztek ki, mielőtt Putyin elkezdte a háborút. Ellenzékieket? Nem, ez tény, hogy sok orosz halt meg, tehát mielőtt ez háborúvá fajult volna ez a konfliktus a fölkelők között is. Éppen eléggé rossz volt már akkor is a helyzet, amúgy valószínűleg sok ukrán is halt meg, ez a válasz, még pár százezret a fronton megölett. Hát nézd, szerintem ez egy ennél komplexebb kérdés, de amúgy ez elvileg az oka a háborúnak. Hány nemzetközi szerződést szegett meg a Putyin ezzel a háborúval, amit előtte aláírt? Jó, de a nemzetközi szerződések megszegésébe közvetlenül nem halnak be emberek, de amúgy igen, például, hogyha ez lett volna... Hogyha azzal szerződ meg, hogy háborút indítasz. Hogyha valaki azt mondja, hogy csak béke kell, hogy legyen, és ez a legfontosabb, az mondhatta volna ezt akkor is, amikor még az ukránok voltak, akkor ez szerint az agresszorok, és akkor ott a felkelő oroszokat. Hát ott akkor lőtték, akkor miért nem mondta azt akkor Orbán Viktor, hogy hát ezek az oroszok, ezek inkább tegyék le a fegyvert, és tárgyaljanak. Érdekes. Ezt elfelejtették mondani. Van, akihez az orosz propaganda jut el jobban, van, akihez az ukrán, meg a nyugati propaganda jut el jobban, és nem tudhatjuk a pontos számokat. Valószínűleg a legkisebb számok, amik kim vannak, azok is túl nagyok. Miután Fidesz szimpatizás vagyok már 100 éve, és a Orbán Viktor nekem azt adja, amit én elvárok. A nyugalmat, a 13. havi nyugdíjat. Jó. Az, hogy itt nem volt még robbantás, elmentünk a bazilikát ez is, amúgy igaz. Nem volt olyan, mint ugye külföldön van. Nekem ezt adja a Fidesz. Külföldön egészen csak robbantgatnak. Hát sokkal több a terrortámadás egész Nyugat-Európában összevéve, ugye, mint nálunk, és amúgy, tehát hogyha egy-kettő van, az is túl sok. De ezek úgy képzelik, hogy úgy képzelik ezek non-stop csak robbantgatnak. Hát igen. Úgy mész Németország, hogy állna robbanás. Miből gondolhatják ezt például a Napi Terror című műsorból? Teljesen igaza van. Ugye Zelenszkijnek nem kellett volna ezt csinálni 22-ben, hogy védekező háborúba viszi az országot? Nem kellett volna, igen. Mit kellett volna csinálni? Hát ettébe kellett volna jutnia, hogy nem győzhet sohasem. Eszébe kellett volna jutni. Akkor át kellett volna engedni a területeket az oroszok? Hát nem átengedni, hanem tárgyalásokba bocsátkozni. Na eddig, igen, idáig tart ez a narratíva, és... Amikor Kievig elmentek a tankok, akkor kellett volna, az nagy tárgyalási pozíció, nem? Hát előtte kellett volna még... Hát előtte próbáltak amúgy. Már akkor, ugye? És akkor az oroszok kivonultak volna? 22-be. Hát legalább nem veszített volna ennyit, mint most veszít. Nem veszett volna ennyi életel, mint a most. Hát ebben mindannyian egyetértünk, persze. Nem, az lett volna a legjobb, hogyha nincs háború, persze. Igen. Ként Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy nem szabad párhuzamot vonni. Az is jó összevágás. 56-os forradalom és az orosz-ukrán háború között. Pedig korábban ő ugyanezt tette. Szerintem az ukránok pozíciát a legjobban a magyarok értik. Magyarország nem kell elmagyarázni, hogy milyen a keletről jövő szovjet hadsereghez köthető brutalitás. Ha valaki tudja, hogy mit jelent a katonai támadás és elnyomás, az oroszokra, hát mi tudjuk. Zelenszkijünket, az akkori magyar miniszterelnököt később kivégezték. 56-ban Bucsát Budapestnek hívták. Hát a mi Zelenszkijünket fölakasztották. Nem volt olyan régen. Ki kéri az EU-ban, hogy összehasonlítsák? Jön népszava. Népszavában azért mindig sikerül erős mondatokat összegyűjteni. Na nézzük a népszavát. Ezt önkészítette? Megkérdeztem? Igen. Elmondaná, hogy hogyan készül? Elkértük a főszereplőt. Mire utal ez a nadrág? Milyen jó kedvűek. Igazi hazafi. Tartom annyira intelligensnek, hogy tudjon rá a következőt. Tehát most miért nem? Mondjon ön valami programjuk van esetleg? Mondja az újságíró. És csodálkoznak, ha véletlenül valaki meg. Amúgy, ha már programokról beszélünk, akkor Orbán nem mondott semmit a beszédében programokról. Ő sokkal inkább a külső ellenségekről beszélt. Majd, hogyha holnap eljutunk odáig, a Tisza párt, mint hogy egy kicsit más lett volna a helyzet. Így van. Jó, akkor tudjuk eltekintve, mi tetszett legjobban Orbán Viktor beszédében ma? Az elejét a végéig kerek volt, ő tud beszélni, van karizmája, és ez kell az embereknek, nem az a rongyrázás, amit itt... Rongyrázás. Odáig nagy részt egyetértettem ezzel a mondattal. Magyar Pétertől hallunk. Nulla. Amit Orbán mondott, vagy mond... Ez a kedvenc személy. Szerintem az jó. Most mit mondott most? Mit tetszett a legjobban? Semmit nem hallottam, amit hangosan szólt a zene. Nagyon jó, amit mondott, csak nem hallottam. Jó, de azt mondta, hogy, hogy jellemzően, amit Orbán mond, az jó. Jaj, gyerőd, bazdány. Miről beszél? Nem tudom, na látom, nyadkja senkit meg. Miről beszél? Nem értettem, miről beszél. Aj, de jó! Hát mi történik ebben az országban? Hülyes gyerekek vagytok, bazd meg! Hát ti még életben nem voltatok dolgozni. Ja, ez gyakorlatilag a Facebook komment szekció életre kell. Istenem, a Radics Petinek lesz, hogy átszinkronizálnia. Faszom, ha meg mit csináltál te életedben? Ha? Hülye gyerek! Magyar Pétert is most önök itt nagyon éljelzik. Hitlert is annak idején. Szegény Radics Istenek, nem lehet ezzel dolgát, ezt nem lehet viccesebb rémat. Igen, csak rakja ki a videót a saját csatornájára. Jaj, jaj. Országok és tömeg, és mi lett a vége? Ennyi a vélemény. De hát Orbán Viktort is éjjelzik. Mert megérdemli, bocsánat, hogy van valami rámja. Milyen programja van? Valamire nincs a Fidesznek, akkor programja nincs. Miért a programot kell felhozni? Az egyetlen, amit tényleg nincs neki. Emlékszel arra a programra, amikor az volt, hogy folytatjuk? Jaja, az mondjuk egy program. Mm. Látszik az, hogy ez egy termék. Az is az volt, meg még sok más termék van a bal oldalon. Hogy Magyar Péter egy termék, ezt úgy érti? Miért? Mi az? Lehet, hogy Fideszes volt, hogy lehet a bal oldal termék? Hát volt Varga Juditné. És az is maradt. Nem maradt az. Ez most már talán objektív. Ezt nem tudja kinőni. Hát szerintem kinőtte egész. Szerintem többen ismerik már úgy, mint a Tisza párt vezetőjét, mint úgy, hogy Varga Judit férjét. Mi tetszett önöknek a legjobban? Minden Orbán tetszik, Viktor! Minden tetszik, mi ön tetszett? Meg imádom önt. Szuper, köszönöm szépen. Mi tetszett a legjobban Orbán Viktor beszédében? Mi? Gyere, hagyd már a hülyet. Minden tetszik. Nem bírom ezt be, de mi történik? Orbán hülye fasz. Tök így van, így van. És mit gondolnak arról a kijelentéséről, a barátnak? Miért nem lehet kérdezni? Nagyon mérges a bácsi, mi van valaki? Miért olyan frusztrált? Pont nem szeretném magukat egy ilyen videóba viszont látni, amit megértek. Csak pont így fogja. Baj, válaszol másokat, mi most már beszéltünk, minden jól. Elmennék a skandálni, hogy ruszkik haza? Hajrá, Fidesz! Azt mernék skandálni, hogy ruszkik haza? Hajrá, Fidesz, hajrá. Azt mernék most? Megmernék tenni? Nem, Brüsszel haza, Tiszapárt haza! Menjenek, menjünk! Hú, geci! Jaj. itt azért vannak állapotok. Szóval, hogyha valaki még csodálkozna a kétharmadon, akkor ez is vicces ez a jelenet. Ezt is nagyon szerettem, a Robi megpróbál bejutni a rendezvényre, ahova elmetek, bárki bemehet. Mert nem tudjuk bejönni. Miért nem tudok bejönni? Miért? Nem tudjuk beengedni. Nincs nálam semmilyen veszélyes eszköz. Ön megmotozhat engem. Nem motozhat. Miért nem engedhet be? Indokolja meg nekem, hogy miért nem. Állampolgár vagyok. Nem zavarom meg a rendezvényt. Bárki megzavarhatja. Ünnepelni jöttem 1956-on. Jó, van korrupció. Hát nem sikerült bejutni, hogy látszik. Fidesz és stb., de kicsinálná jobban nem, valamit, kicsinálná. Mikor volt ilyen miniszterünk, hogy 4 nyelven beszél? És 6 nyelven van semmit, hogy a picsába kaptuk egy ekkora senki. 4 nyelven beszél az Orbán? Szerintem a Szijjártóra lehet, hogy ez igaz. Nem. Tetszett legjobban Orbán Viktor beszédében. Az egész, érted? Benyaljátok a picsátokat Brüsszelbe, érted? Majd menjél ki Ukrajnába háborúzni, akkor vedd a picsádot, haver. Legokosabb Fidesz szavazó. Ezek bókásak. És a Bulgáriában, jó, de hát ott próbáljon mondani valamit. Őket már nem is nagyon tudják mi. Fájukat, az a baj. Most fő kell olyan hátra, úgyhogy nem őszinte. Hát miért? Akkor nem lehet? Hát szabad országban élünk, hogyha nem lehet őszinte? Úgy gondolod, hogy félni kell valamit? Közben Robit így behalálni. Tényleg most szabad ország, miért nem merem mondani? Van sok bolond. Az jogos amúgy. De ott, akitől tényleg kell félni. Ezért nem akarok mondani nekik okosat, mert úgysem értik. Ha mondja nekem. Nem, mint egy office rész. Igen. Amúgy tehát arról van szó, hogy azért nem akar mondani semmit, mert hogy mint ahogy a Facebookon, hogyha kiírja a nagy okosságát, akkor oda jön egy csomó kommentelő, és elmondja, hogy miért ostobaság, és akkor még kötözködnek is vele, meg minden, és nem hiányzik neki ez. Ami hát én mindenkit megértek, akinek nem hiányzik ez, nem kell kiírni semmit Facebookra. Nem, biztos, hogy nem. Miért nem? Hát aláírta egy pedofil védőnek a kegyelmi kérvényét. De miért írta alá? Hát azért, mert bal oldalról, tudom. Félreértette, hogy baloldal, balog! A baloggal! A baloldalról nyomták igen, őt? Igen, írd alá, hogy ezt, ki nyomta ezt el? Mert eddig ugye le azt lehetett tudni, hogy Balogh Zoltán volt az, aki a figyelmébe ajánlotta, hogy kit kéne kegyelemben részesíteni. Utána meg rámentek végül is, hogy mit csinált. Rámentek, hogy mit csinálsz? Mint a szegény Gyurcsányra rámentek 2006-ban, hogy mit csinálsz. Mit gondol? Gyurcsány Ferenc? Nem Gyurcsány Ferenc. Magyar Péter? No, nem. Sem Magyar Péter, se Gyurcsány Ferenc nem volt. A baloldalról voltak emberek, akik mondták neki, hogy írd alá nyugodtan. De ki csoda? Mondjon egyet. Nem tudok nevet mondani végül, nem is akarok, mert nem akarok felelősségre kerülni egy ilyen mondatban. Nem tud azért. Attól, hogy ki mondja az igazságot. Most Doble Klára például menjen vissza Bulgáriába, és ott próbáljon magyarázni. Érted. Hát, nem tudom, mondjon ide, de... Biztos jót most az idő, menjen. Hogy megindult a Robi? Szegény, amúgy a biztonságérök helyébe se lennék, hogy ezt kaptam feladatnak, hogy a Buzsért nem engedhetem be, de nem mondták, hogy miért, és akkor ott hagytak a szarba. Ja, hát aki a döntést meghozta, az megint nem, valószínűleg ott nem láthatjuk a felvételen. Merné a skandálni, hogy ruszkik haza? Hát a bal oldal az... Nem. Hogy jöttem tenni, és a bal oldal beszélem meg. Hogy a bal oldal merni? Nem tudom, már egyszer nem tudok mit mondani. Bal oldal, ön merné skandálni azt, hogy ruszkik haza itt most ezen a rendezvényen? Hát az, hogy olcsóbb adna gáz, merni. Mondani. Nem bírom. El tudom képzelni, hogy 56-ban így gondolták, hogy mennyi a gáz, várjál. Mi tetszett a legjobban Orbán Viktor beszédében? Akkor megkérdezhetem? Mit akarsz hallani? Fekete Norbert, a Népszavát. Hát, hogy mi tetszett a legjobban? Népszava, mennyi nem. Még lehet, hogy gépisztoly is. Még lehet, hogy nála van a dobtáros gépisztoly. Belelőnőtte meg be még. Mind napát. Miről beszél? Még mire? Tényleg? kis probléma. Kellett magunkat, vagy nem, arról beszélt? Nem? Ezt miért kellett volna szervezni? Hát mert a politikai igazgatója arról beszélt. Ezeket már nem érdeklik a tények. Egyáltalán. Ez nem lehet észérvekkel meggyőzni, nem lehet az, hogy leülsz és beszél. Láthatóan itt már nincs agysejt, ami még fel lehetne használni, mert az egész narancssárga. Nincs már agysejt, ami dolgozhatna azon, hogy a tényeket feldolgozzák, és egyszerűen nem tudom, mit lehet csinálni. Igen, egyetértek Ádám, hogy azért itt nagyon átvette a hatalmat, a kreált valóság nagyon sok embernek a fejébe, és az, amúgy ez erre szerintem mindenkinek oda kell figyelni, mert nagyon, nagyon sokszor nem vagyunk hajlandóak. Szerintem ebbe könnyű belecsúszni, hogy az ember ne akarja meghallani, hogy mit mond például Orbán Balázs. Nem akarják már. Kiragadott mondat. Hát valóban. Egészében lett kiragadva. Miért a Magyarországon? Kontextusában. Szerint mit kéne csinálni? Mert akkor abban a házban is sokan meghal. Abba kellene hagyni a háborút. Jó. De hogy Magyarországot megtámadnák, akkor hogy kéne abba hagyni a háborút, hogyha nem akarom ember áldozatokat? Nem kéne harcolni? Megadnám magamat, és nem ember. Megadnám magát? Igen. Ha megtámadnák a hazáját, megadnám magát? Ezt mondta? Nem, éppen, de... Hát, de... Támogatnám azt, hogy ne legyen annyi halott. Azt szerintem ezt sokan támogatnak, hogy ne legyen annyi halott. Na, ez volt a Népszava, ők is... De még nincs vége, még vannak. Ja, most egy kicsit... Átmegyünk egy másik tintetésre. Csak egy kicsit szusszanás, hogy átmegyünk egy kicsit, a két egyéb videó is van. Ez például a Tiszás tintetésen volt, szóval ilyenek is vannak amúgy. Szóval itt is talán egy kicsit le lehetne nyugodni. Ezért mondom, hogy ezért, tehát mindenkinek érdemes odafigyelnie magára, hogy ne ragadja el a hív. Magyar Péter vagyok! Magyar vagyok! Nem hazáruló! Hát mérges a bácsi, úgy látom. Nagyon mérges. Na, megkapta az M1, amit akart, mentek is. Hát igen, majd erre is visszatérünk, hogy hogyan hozta le amúgy a média ezeket az eseményeket. Na, itt mi történt? Ez még jobb, lehet, hogy egy ismerős... Visszatérünk az Orbán tüntetésre. Igen, itt a millenáris előtt egy fiatal ember egy karton papírt tart fönn, amin hát nem Orbánt éltető üzenet van, de semmi iszonyú obszcén. Egyszerűen nem ért egyet a kormány különböző intézkedéseivel, és hát összetűzésbe kerül más emberekkel, akik pedig egyet értenek a kormány különböző intézkedéseivel. Nem! Szólásszabadság! Nem! Ott! Legyen szíves, adjon végig! Nem! Nem! Nem! Miért nem a metropolitságot zikálják? Nem! Nem! Nem baj! Takarodjon innen! Uram, nekem is önnek is! Ó, bassz meg! Jézusom, menjen ország! Az, hogy engem piszkoljon, azt nem! Én nem piszkolom! De! Azzal piszkol! Azzal piszkol! De nem erre a rendszerre! De! Ezzel piszkol! Na, ki jött meg? Kormány szóvivő asszony! Belép, közbelép. Ne izgassa magát! Ezzel piszkol, meg az apámat is gyalázza, meg az anyámat is! Ez a célja. Ez a célja. Éj! Uram! Maradjon, uram! Menjen a Putyinhoz inkább! Hagyjon béke! Legyen szíves! Jézusom, milyen állapotok vannak itt. Nem ismeri fel amúgy, hogy ez a vitályos Eszter, de... Nem viccelj! Nyugodjon be! Erre megy ki a játék, hogy... Hát ezek a rahat balosok állnak, csak próbálják. Nem lőse magát. Hát mint ahogy az MTV áll riportere is. Leullott a szemüveget. Nem tudom, mit mondod, de biztos nem volt szép. Azt mondta, hogy sok sikert a továbbiakban. Bár nem értünk egyet, örülök, hogy kifejezheted te is a véleményedet. Mondjuk ez a legmeglepőbb ebben az egészben, hogy egy táblát tart, amint betűk vannak, és el tudják olvasni. Az de a baj... Ádám, a fiatalok a funkcionális analfabéták. Ja, jogos. Remélem, nem kapsz érte semmit. Mi lehet az olyan táblán, ami ennyire idegesíti? Soha nem lesz a tiéd. Ez a tábla. Magyarországot ezért vették nemzetáruló. Ugye azt írtad, hogy egyszer minden rendszernek vége van, bár itt... Hát kicsit megfáradt, úgy látszik, megtépődött. Tehát egyszer minden rendszernek vége van, az Orbán rezsim szolgái sem lehetünk tovább. Igen. Egyszer minden rendszer megdől itt van a másik oldalon. Ez egy idézet igazából. És itt pedig, ezt már nem tovább olvasni. Az Orbán rezsim, nem is tovább, mit írtak. Szolgái sem lehetünk tovább. És szerinted mikor dől meg ez a rendszer, azt mondtad? Akár 2026-ban meglátjuk. Voltak itt konfliktusok emiatt a tábla miatt. Hát egy kicsit igen. Na topik, itt is vannak érdekes. Lehányom, köszönöm. Ezt a lehánya, jó? Oké, erős kezdés. Most nem történt meg, és el sem hiszem ezt a kutatást. Hát a kutatás az nem népszerű, úgy tűnik. Ennyit. A Tiszapártról még véleményem borzalmas rossz. De akkor önök szerint semmilyen hibája nem volt a Fidesznek az elmúlt 14 évben? Volt, mindenkinek van hibája, de a Tiszapártnak már most van annyi hibája, ami a Fidesznek 28 év alatt se lenne. Ne engedjétek be, jó? A Szihopetit, azt ne engedjétek. A Pszichopetit. Hova ne engedjünk? Amúgy az lenne a jó, hogyha az Orbán beszédre előtte oda mehetett volna a Magyar Péter is, és akkor senki nem berekedett erre? Volna. Ja. Ez lenne a szép jó ország, nem? Nem tudom, valahol itt már gyülekeznek, talán. Jó, nekem az a kérdésem, hogy ön szerint miért lett az, hogy a Tisza ennyire felemelkedett? Mi volt a Fidesznek a legnagyobb hibája? A Soros fizeti, ezt mondjuk bele, és ezt mondják is mindenkinek, mert ez nem igaz, hogy magától, egyáltalán. Ez a klasszikus fideszes mantra, senki nem tud magától, pedig tudjátok, ki nem tud magától mondjuk megélni? A fideszes vállalkozók, akik bajban vannak állami megrendelések és EU-s beruházások nélkül. Meg 3 millió létminimum környékén élő magyar ember. Hát igen. Esetleg még ők. Ezt valaki pénzeli. Akkor azt mondja, Fidesznek nem volt hibája, hogy a másik oldal ennyire megemelkedett? Nem. Az, hogy kétharmada van, az a baj. Az és a emellett baj. Ugye nem lehet nekik soha semmibe igazuk, így aztán ez nagyon nehezen. Nem véletlenül kétharmadokkal nyer mindig. Hát emberek tudják. Hát nem véletlenül, most például kapunk egy ízelítőt belőle. Meg a választási rendszer. Meg a propaganda. Hát abból kap szépen nézel. Igen. Mindig hova kell szavazni. Szavazáskor majd eldől. Úgy hívták a Tiszapárt vezetőjét, hogy Pszicho Peti. Szerintem nem. Mármint volt, ahol így hívták. Az Origón. Tehát már az egyetemi idő alatt... Ja, ezt... Tudták, hogy nem normális. Ja, hogy ott most... volt ez a neve? Hát szerinte igen. Aha. De fél ilyen helyzetben az egészségügy, mert ő pszichopata? Nem, én voltam kétszer rákos, nagyon jó ellátást kaptam. Bocsánat, úgyhogy nem igaz, hogy nem. Ön szerint nagyon jó, hogy fölépült. Nagyon Magyarországon. De van probléma, de rengeteg fejlődés van. Hát ezt nem tudnám így megmondani pontosan, hogy lehetett, hogy ennyire megerősödött a Tisza. Meg a Bajnai Gordont választ tud erre adni, meg a bűnözött társulaton. Ez meg új. Előbb Soros volt, most a Bajnai Gordon erősítette meg a Tiszát. Igen. Úgy tűnik. Úgy tűnik a Bajnai Gordon volt. A családon belül is van, aki tisztás. Igen, félve mondtak, hogy tisztás van a családban, azért ez ciki, igen. Tegnap a strandon le vagyok Erzsébeten, akkor én mondom, hogy fideszes vagyok, hát nem tudom, szóval egyszerűen jó lét. Jó élnek az emberek, és ezt nem is értem. Hát ezt mi? Nem is értem. Nem, szerintem azt akartam mondani, hogy nem volt a strandon, és akkor ott ő mondta, hogy fideszes, és akkor ez nem tetszett sokaknak, és akkor ő meg ezt azért nem érti, mert hogy amúgy Jódit van, szerintem erre utalt. Jó, fordítsál egy és mivel ő elment a strandra, ami nem tudom, mi, hova ment strandra 22. Nem, most mondta. Jó, elment egy hát gazdag. De miért nem lehet menni hekkezni egyre? Ja, ja, de lehet. Elmentem egy helyre, lehet egy gazdag. Ja, arra gondoltál, hogy... Nem, elmentem, elmentem az, nem tudom milyen izébe. Elmentem a... Tele van, mindenki jól ért van. Elmentem a botanikba, és hát valahogy mindenki egyetértett, hogy a remek minden, remek. Ön szerint Magyarországon a jól ért? Én például jól ért. Hát ő jó él. Akkor jól ért van. Hát jó, de mindenki, mindenki végül is a maga környezetéből jó. Tudja kialakítani az de ez is egy klasszikus fideszes dolog. Ő jól él, szóval jól ért van. Uh-huh. Uh-huh. Én nem akartam azt elérni, amit nem tudok elérni. Arra nem hajtottam, de amit elértem, az, hogy nyugalom van az országban. Azt te érted el? Jó. Békesség van. De azért nézzük körül, hogyha a tévében az ember látja, lehet, hogy igaz vagy nem igaz, de az itt szerintem nyugalom van. Itt nincsenek migránsok. Nekünk nem kell félni. Nem lőjük az embereket halomra. Nincs, a gyerekeinket nem kell... Nem máshol lövik az embereket? Persze, persze. Hát nézze meg, mi van Németországban. Mindig ez a Németország. Talán lövik az embereket halomra. Vannak német nézőink? Erősítsék meg, ha még élnek. És nem lőtték őket halomra, vagy hogy gyakorlatilag fegyverroppogás és robbantások közepette mennek dolgozni a németek? Vagy amúgy tehát az például nekem van egy ismerősöm, aki ott volt, amikor épp a városban volt Münchenben, amikor ott az egyik plázában volt valami merénylet. Tényleg nagyon megijedtek, és teljes joggal ijedtek meg, de amúgy... Nyilván, hogy fájrobbantás megijednek az emberek. De már szerintem már a tövöldözés volt, hogyha jól emlékszem, de hogy már azért nem ilyen terror hullám van talán nyugaton, és amúgy múlt héten volt. De ők azt hiszik, hogy minden nap ez van. Igen, de hogy talán a múlt héten vagy a héten volt, hogy egy vonaton egy külföldi állampolgár meg akart késelni egy másik ember. Egy magyar vonaton. Tehát ahogy ezek a késes támadások mondjuk megtörténnek Nyugat-Európában, akkor erről ugye a híradó minden nap beszámol. A magyar ilyen esetekről pedig nem számol be minden nap. Szerintem ez egy nagy különbség. Az Origo beszámol ilyenekről, és akkor a cikkből kiderül, hogy igazából 25 éve történt. Ja, amúgy tényleg úgy írja ki a címlapra, mint a Malen. Nézze meg, mi van Svédországban. Nézze, nógozónak több segél. 20-valamennyi nógozónak. Tehát akkor nálunk is az van. Hát van olyan hely, ahova nem szívesen menne be ugyanúgy ez a hölgy se. Na, ez volt a topik, és még az utolsó szemle a HVG. Nem, a Indexből sokat nem vágtam be, mert az Index az eléggé lájtosra vette a figurát, így látták, hogy ebből nem tudják kihozni, mit akarnak, és továbbálltak. Aha. Szóval így kicsit próbáltak a narratívet egy kicsit más irányba, de már nem emlékszem mit. Éter nem méltó a magyar névre, mert szégyent hoz a magyar névre. És csak rá kell nézni az arcára, egy pojáca. Egy pojáca. Nevetségessé teszi magát, ezt fiatalként mondom. Uh-huh. Lehet, hogy ő a legfiatalabb fideszes. Nem látom a gyereket. Nekik minden mindegy. Lehetett látni Strasbourgban, amit csinált Magyar Péter. Undormány, egyszerűen szörnyű. És akkor ez akar Magyarországgal bármit is kezdeni? Hát inkább ne, köszönjük. És azt gondolom egyszer. Figyelj. Ja, ez jó nagy volt. Nagy kedvencem ez a fenyegetés, amiatt raktam be. Magyar Petya most tényleg beszarik a gatyájába, figyelj. Ja, hogyha nézi a Magyar Péter, most egy kicsit elnyeri kapaszkodjon meg. Mindenki. Péter, mindenki elnyeri majd jutalmát. Péter, ön is elfogja. Bár nem kívánom mellett, hogy fájdalmas lesz. Hoppá, mindenki elnyeri a jutalmát. És mindig a 24 nagyon jó vlogot csináltak arról, hogy hogyan kezelték a sajtót ezen az eseményen. Ez csodálatos volt, elképesztő. Ezt még nézzük. Ezekről az ellenmondásokról kérdeztük volna a fideszeseket bent a Millenárison. Azonban az történt, hogy miután átvilágították a sajtót fémdetektorral is, betereltek minket erre a pár négyzetméteres területre ide a közvetítő színpad mellé, és csak itt lehetünk a nézők közé, nem tudunk bemenni, 15-20 méterre vannak tőlünk, két kordonnal elválasztva. Csak odáig kérlek. Jódád! Csak megkérdeztettem, hogy miért nem lehet kimenni, elhagyni a területet? Nem tudom. Ez a kedvenc szulagom. Ezt a sajtókarámat egyébként még pisilés céljából sem lehet csak úgy elhagyni, hanem külön itt gyülekeznek azok, akiket majd elkísér egy szervező pisilni. Édes! Egy mobil vécét oda rakni, bazd. Felbukkant a lovagkeresztes Fási Ádám, és oda jött hozzánk a kordonhoz, megkérdeztük, hogy mit szól ez a helyzethez. Szóval korrekt, hogy oda megy, nem? Szóval ahhoz, hogy a sajtó az konkrétan csak ide van bezárva, és sehova nem mert még pisilni sem ezen a rendezvényen. Hát szerintem tágas, kellemes, jó hely, szép az idő, süt a nap. De... jogos amúgy. Nem hazudott. Vécére se tudunk menni. Hát süt a nap. Jó, hát... vécére se tudunk, de süt a nap. Süt a nap, bazeg. Boldogság van. Szegény. Nekem már vécére menned, süt a nap. Lovak keresztes Fási. Jézusom, ez... Pisi van! Pisi van! Édes Istenem, de kurva megalázó lehet ez. Után elengedték az első csoportot pisilni, és aki szeretne, az elhagyhatja most a területet végleg. Úgyhogy mi távozunk innen. Mit szólnak Orbánba le... Hát, édes Istenem. Legalább megpróbálták. Minek van egyáltalán? Amúgy ugye elmondták, hogy arról volt szó, hogy tehát nem az van, hogy egy kordon mögé oda be lett zárva a média, hanem az van, hogy ott volt egy emelvény, az látszott is a felvételen, volt ott egy emelvény, és hogy oda az operatőröket oda terelték föl, hogy onnan kényelmesen föl tudják venni az eseményt. Hát a riporterek ott mozogtak, ahol szerettek volna, mint ahogy ezt most láthattuk. És kijelentéséhez. Orbán Balázs. Hát mi az Orbánt imádjuk, mert nagyon rendes ember. Orbán Balázs, mindennel egyetértek. Valószínűleg itt egy félreértés van. Én szerintem félreértelmezték. Mi a valódi értelme? Tulajdonképpen semmi olyan jelentőséget nem volt, amit... Oda kell tudom mondani, hogy tulajdonképpen semmi. Ez a csávó nagy kedvencem. Ezért emlékeztet a viszkisra. Talán ő se tudja, de valami más. A hősiesség egy ideig nagyon jó, de tudja. Az, hogy egy négy a felszámolásával járjon, az már nem jó. Amúgy tényleg ő mondta a legjobbat, a bácsi. Talán ő se tudja. 56-ban nem csináltuk volna ezt, amit most az ukránok, hogy harcolnak, hanem ezek szerint akkor mi is letettük volna a fegyvert, ahogy ön mondja. Nem tudom, kiket képviselő. Ajaj, ez már fontos. Ön. 24 pontú. Kit? 24. Ja, jó van, hát akkor köszönöm szépen. Jajjaj. Magyar Péter egy áruló. Sose voltunk Orbán beszélni, aztán gondoltuk. Már ezek korrekt fiatalok. Elmentek megnézni mindkét oldalt. Jövünk, ez egy délután megyünk át az MP-re, ez a terv. Ez egy történelmi pillanat, meg akarjuk tapasztalni a tömegpszichózis még így lehet. Reméljük utoljára. Igazából. Ez korrekt program amúgy. Elítéltük. Mert? Hát a... Magyar Péter egy áruló. Így bevetődnek ilyen nénik. Ilyen. Alapvetően mi a NATO-ban vagyunk benne, ugyebár, és számomra ez egy olyan kijelentés, ami ez ellen megy. Vonható párhuzam 56. Ezeket egyszerűen vonható a párhuzam 56 és Ukrajna között. Nézzük, hogy milyen trükkös kérdése mi lesz. És az ukránok között? Szerintem semmi. Mi a különbség? Semmi. Hát kicsit belezavarod, mi a különbség? Azt, hát akkor semmi különbség nincs, de nem vonható párt. Biztonságra ment. És hogy a mi Zelenszkijünket 56 után kivégezték, ez nem igaz? Milyen mi Zelenszkijünket? Az egy hülye, ez egy buzi. Akkor ő nem ért egyet Orbán Viktorra. Ti miért beszéltek Zelenszkijről? Ki az az ember? Ukrajna elnöke. Amerikának a kiskutyája. Aj, te jó Isten! Hát nem tudom, ki mondta ezt a mondást, de én nem kívánok párhuzamot vonni. Az Orbán Viktor mondta. A mi Zelenszkijünket, az akkor... Ajaj, most lesznek bajban. A miniszterelnököt később kivégezték. Valószínűleg igaza van. Hát akkor mégis jó, Orbán mondta. Így mondta, hogy kivégezték volna. Ez egy vicces, hogy hívják. Viccben van. Ja, akkor de előtte még nem értett vele nagyon egyet, de megegyhűlt. Nincs, hogy összehasonlítja. A Zelenszkij egy háborús bűnös, aki a népét így kiirtatja, mert kiirtatja, az háborús bűnös. De ezt Orbán Viktor mondta. Én is mondom. Hogy a mi Zelenszkijünk. Nem. Lenin 2. Nem tudom. Most már én... Ki a Lenin 2? Ja, én is mondom akkor. Már nem tudja, hogy mind vesz. Annyira jó. Madott szerencsésen. Rossz mondat volt ez is. Megfelelően kinéző emberek besétálnak, meg se szólítják őket, meg se motozzák őket. Nézd meg, ott megy be az őszhajú bácsi. Megfelelően ősz a haja, és megfelelően bácsi. Megfelelően megőszülsz, és bácsi leszel, akkor majd beengednek? Nem, hát ha már ott voltál 1957. május 1-én a Hősök terén, akkor természetesen beengednek, mert megbízható nertárs. Uram, ott van egy biztonsági szolgálat, aki a beléptetést végzi és eldönti. Maguk rendőrök, ön szerint ez a törvény érvényesítése, hogy ő eldönti, hogy a voltonos eldönti? Ez így van, a biztonsági szolgálat eldönti, ez így van. Meghívásos alapon működik a beengedés. Közben csak mennek be az emberek. De mi van, hogyha a Robi kapott SMS-t? Jó blogban vagyunk, ön szerint? Ezek jó blogban vagyunk, ugye? Uh-huh. Igen, tehát a nyugati atlanti blog. Nem. Ja, Isten, ezt át kell gondolni. Nem. Uff, nem. Brüsszeli vezetési blokkhoz nem tartozunk. Úgy érzem. A NATO-hoz, igen? A NATO-hoz, igen, meg a normális Nyugat-Európához szeretnénk tartozni, de ez nem a normális Nyugat-Európa. Jó blokkban vagyunk, ön szerint? Hát most mi? Jelen pillanatban? Örök honnan van? 24.hu. 24.hu. Hát köszönöm, elnézést. Nem tudok erre válaszolni. Ez a szép, ez a lezárás legyen, ahogy szállnak vissza buszra. Aj, adj erőt. Ja, nekem is Svédcére kell mennem, de mivel süt a nap, ezért még szeretném elmondani, hogy ez tényleg egy, jól mondtad Ádám, ez egy nagyon jó bemutatója volt arról, annak, hogy ez a tájékozódás, az egyoldalú tájékozódás és a tájékozódásnak a hiánya az mit tud okozni az emberrel. Hogyha azt érzem, hogy az Orbánék is egy ilyen nagyon, tehát gyakorlatilag egy kötéltáncot járnak, hogyha benne akarják tartani a NATO-ban és az EU-ban az országot, azzal, hogy megpróbálják megfogalmazni, hogy miért kell szembeállnunk velük, de mégis miért muszáj benne maradnunk ebben a szövetségi rendszerben, és látszik, hogy nem teljesen működik ez. Látszik, hogy az üzenet hogyan megy át, és ez szerintem amúgy nagyon veszélyes. És ezt a leuralt médiát, ezt amúgy lehetne akár hasznos dolgokra is használni, de úgy tűnik, hát hogy... Hát azért leuralt médiá, az sose lesz hasznos dolog. Hát nem jó. Istenem, de nem tudom, hát például mehetne egész nap ilyen alapvető matematika rajta. Nem. Megtanuljanak az emberek fejben osztani. Na mindegy, Csoki, ezt... Nehéz mit mondani. Nem is kell mit mondani, holnap folytatjuk. Nem, én annyit azért elmondanék, mert ma vettük végig ezt, hogy mit mivel az emberekkel a propaganda. Én annyit azért elmondanék, hogy én tényleg nagyon remélem, hogy a lehető legtöbbeteknek ennél sokkal nyugodtabban telt ez a nemzeti ünnepünk, és szerintem ez nagyon jól megmutatta, hogy miért fontos, hogy beszéljünk egymással, és hogy szeretettel tudjunk egymáshoz fordulni, és hogy úgy beszéljünk, szeretettel beszéljünk egymással. Mert amúgy akármennyire nem értetek esetleg egyet, mondjuk nagyszüleitekkel, hogyha ez a leggyakrabban előforduló formula, de akár a nagyszülők az unokáikkal, mindannyian feltételezhetjük egymásról, hogy ennek az országnak és az ország népének a legjobbat akarjuk. Mi, akik beszélgetünk egymással, mondjuk otthon, a szeretteinkkel. Úgyhogy próbáljatok meg szeretettel egymáshoz állni, és ne összeveszni és kiabálni egymással azon, hogy akkor most mit mondott az Orbán, meg mit mondott a Magyar Péter, hanem az alapvető dolgokra koncentrálva, hogyan lesz jobb ez az ország, mik az alapvető értékeink, ezeket megbeszélni. Én azt hiszem, hogy ezzel talán előre lehet lépni. Ne váljatok ideges árulózást kiabáló, saját magukkal egy mondatba ellentmondó emberekként. Én ezt tudom kívánni mindannyiunknak. Holnap nem csak, hogy itt teszünk, hanem holnap folytatjuk, de Ádám, mai napra még egy darab feladatunk van, mert mai nap mi ünneplünk. Igen? Mit? A 400. jól van, ez így, hogy ünnepeljük ma, Ádám. A 300-as sem ünnepeltük meg. Igen, és épp ezért ma megünnepeljük. Jó. Mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Kisülnöm kell!